wiersza, nikt nic z pomiędzy wiersza. Nie da rady, ona jak gejsza powoduje najmniejszym drżeniem drżenie serca, wszystko jest cieniem. Chcesz to kombinuj, jak też się da. Nic nie da rady, ona to jaja. Gdzieś w swoim wymiarze, w jedno oblicze wszystkie te twarze, w jedno wspomnienie wszystkie obrazy. Ja garstkę marzeń, ja w mej zbiorowości przez ciebie ja. Ty w mej nicości poprzez tunele ultraprędkości. Wszystko jest cieniem świadomości. Jedno słowo i posłuchasz jednym ruchem, poruszasz każdą z myśli, bo w każdej jest dusza. Moje chcę, twe pragnienie, moje nie, twym przeczeniem ja. Bo wszystko jest cieniem, ja jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja nicością ja. Ja jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja. Notes, którym wszystkie twoje myśli najpierw zapiszę, następnie ty z nich stworzysz własne przedstawienie. Moje zapiski, twoje istnienie, najskrytsze twe pragnienie. Spośród wszystkich zechcę zamienię ja w krainę mar. Wszystko jest cieniem, taki mam dar ja. Nie uciekniesz, ja sprytnie, ja przebiegnę. Wiem rzeczy, które ty ledwie. Samo sobie ja, wedle ciebie ty, według mnie, słuchaj ja. Jej, w moim wymiarze ultra jakości wszystko jest cieniem świadomości. Jestem twoim tchem istnienia, moja chęć, twe marzenia. Ja twego cienia, moja wola twą przyszłością. Moje ja osobowością twą, ja świadomością. Ja jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja nicością ja. Jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja. Jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja nicością ja. Jestem twoją świadomością. Wszystko jest cieniem, ja twym ja.